meitä kevät odottanut, ei se meistä etääntyi, vaikka tanssiin meitä vei. Kirjan sivuun auki jätettiin, vain rakkautemme jäi, kauan sitten hämärään, ensi lumen laskeun kuvan nään. Pilvet niin kuin laivat se on ne, syöpsee valkokyyneleitä. Lähtisimme eri teitä, eikä kevät meitä kahlehtia voi. Ei voi. Hames tumman keltaisen, liekehtivän niin, yllä ruohon huurteisen. Ja linnut, jotka sylis laskeutui, vanhat miehet niin hetkiin, kun hovit. Hämärään, ensi lumen laskeutuu kuvan nään. Pilvet niin kuin laivat se on ne, syöksee valkokyyneleitä. Lähtisimme eri teitä, eikä kevät meitä kahlehtia voi. syövät niin kuin laivat se on ne. Syöksee valkokyyneleitä, lähtisimme eri teitä, eikä kevät meitä kahlehtia voi. No niin, tervetuloa Underground Huminan pariin, ja tänään ollaan eri studiossa. Sen takia voi tulla pieniä kemmejä, haitanneeko tuo? Joo, sen takia ollaan uudessa tilassa tai toisessa tilassa, koska meillä on tänään vulvarutto. Ja lupasivat soitella jotain ja semmoista, mutta joo, aloitimme Hek-yhtyeellä vanhan kirkon puisto ja Hek-nimiseltä levyltä. 10. kappale oli tuo. Joo, sitten seuraavaksi siirrymme toisenlaiseen musiikkiin. Devo, levyltään Goo, Are We Not Men? Ja We Are Devo, levyltään 5. kappale, Mongoloid. We'll be right back. hieman epäillen. Olla tutun kuuloinen tuo laulaja, koska ekassakin kappaleessa hän oli äänessä, mutta tällä kertaa yhtyeensä Kumuluskera saman nimiseltä levyltään. Ja se oli muuten avauskappale vielä ensimmäisellä rannalla, näinpä näin. Mutta tässä kuodotellaan, että Hulikin vielä jostain suoriutuu tänne ja näin poispäin, niin lisää musiikkia vaan, ja nyt on niin helppo laususkella, kun on vain 3 kirjainta ja näin poispäin. Eli ICP levyltään Hell's Pit ja 24 kappaleen nimi. No. no regret, because what you wanna be. Can you guess what this place is? Your future, make it a reality. All you have to do is follow me. Let's go. Let's go all the way. Let's go all the way. Let's go all the way. Jee, jee, se oli Mutzie. Joo, joo, sillä lailla. M-U-T-Z-I-E kirjoitettiin tuo, ja se on levyltä Light of Your Shadow vuodelta 1970, ja se oli Highway. Seuraavaksi tulee, no, pysytään tiellä, valtatie, mana mana, ja kokoelmalta complete kaikki, valtatie, olkapa hyvät. Eli niin tekaan. Kun maailma altaansa nilkuttaa. saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Hyvin mielin voin vierelläs vilkuttaa, kun maailma hautaansa nilkuttaa. Se Leskinen Slam Orkesteri. Kiertääks tää vaan? Ei, se kai kierrä. Joo, no jonkun sortin huminaa kuulen päästä, niin ehkä se on tää ikä. Niin, ja tämä ohjelma. Kyllä. Kyllä. Mutta joo. Jes, niin. Juise Leskinen Slam. Kappaleella on Myrkytyksen oireet. Nunni. Oli siinä. Niin, että tunsitte. No. No, nonni. Kuunnellaanko lisää Suomi-musiikkia? No, mikäs siinä? Sitten vuoro on nimittäin Soul Captain Band ja okei, mikäs biisi? Vapauden kaiho oli kappaleen nimi. Nonni. Kukapa sitä ei kaipaalisi. No, aivan. Rinnassamme toveri toi, siksi yhteistyöhön rintamahan käy. Pelastusta köyhille ei ennen näy, vai aamu armas sarastaa ja aurinkoinen heijastaa nuo synkät pilvet varjostavat vielä. Hät kuoret pompi vapauden tie. Voi vapaus, kuule kutsuas, sua itkevä torvot kaipaa. Oot köyhän kansan pelastus, siks vapaus laulut raikaa. Keskenämme vallitkoon, ja vaik jo musta yö, leipää. Oot köyhän kansan pelastus, siksi vapaus laulut raikaa. Joe Satriani. Nimittäin Flying in a Blue Dream. Ja se oli muuten 8. kappale. Kantoi nimeä Fly the Big Bad Moon. Joo, se on aamukooma silmät, niin ei näe oikein mitään. Joo, laitetaanpas kuule tota niin. No? No, mikäs jokin aikaa sitten edes mennyt Hank von Helliä soimaan. Joo. Tässä kappaleessa laulaa lurittelee mukana Guernica Mancini. Ja kappale on nimeltään Crone. Okei. Lintu. Teemalla mennä. Crow. Crone. No silloin se on kruunu eikä varis. Aa, niin onkin. Niin, niin. Onkohan toi selvä oikein? Vittu, kun mä oon mun käsialasta selvä. On toi hyvä kirjoittaja, eikä saa itse selvää. No mun passoimua, niin eikä se sillä selviä. Kyllä. I will go to far. Sehän oli Paul McCartney ja McCartney-levyltään yllättävä. Joo. 9. kappale Mamma Miss America oli tämä. Okei. Joo, oli kyllä niin tyypillinen Beatles-kitarasoundi. Joo, ei se väärin ole. Ei, ei. Hyvältähän se kuulosti. Mutta niin kuulostaa seuraavakin. Niin juuri meinasin. Vuoroon tulee nimittäin Infectious Grooves. Jaha. Kappaleellaan Stop Funking With My Head. Ootas vähän, nostetaan oikein liuku, niin saadaan se funky headi. Kyllä. Joo. Näin meille esiintyi Le Tigre samannimiseltä levyltään 11 kappaleella Dude Yrso Crazy. Joo, se Yrso Crazy. Moi, sieltä tuli vulvarutto kohteen ja soundcheckiin. Mut hei, vaan joku biisi. Joo, näin mä ajattelin tää Kulla Tom Waitsia tähän väliin ja perhana. Drunk on the Moon olisi kappaleen nimi. Selvä. Lähtee näin. Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August. Jumenti had been separated from Marsha for more than 2 months. In 2 months, all he had to show were 3 dog-eared letters and 2 very expensive long-distance phone calls. True, when school had ended and she'd returned to Wisconsin, due to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He'd have trouble sleeping at nights. And when he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his pleated quilt protector, tears welling in his eyes as he pictured Marsha, her sworn vows overcome by liquor and the smooth soothings of some Neanderthal, finally submitting to the final caresses of sexual oblivion. It was more than the human mind could bear. Visions of Marsha's faithlessness haunted him. Daytime fantasies of sexual abandon permeated his thoughts. And the thing was, they wouldn't understand how she really was. He, Waldo, alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of her psyche. He'd made her smile. She needed him. He wasn't there. The idea came to him on the Thursday before the Mama's parade was scheduled to appear. He just finished mowing and edging the Adelson's lawn for $1.50, and I checked the mailbox to see if there was at least a word from Marsha. There was nothing but a circular from the Amalgamated Aluminum Company of America inquiring into his own needs. At least they cared enough to write. It was a New York company. You could go anywhere in the mails. Then it struck him. He didn't have enough money to go to Wisconsin in the accepted fashion, true. But why not mail himself? It was absurd, you see. He would ship himself parcel post special delivery. The next day, Waldo went to the supermarket to purchase the necessary equipment. He bought masking tape for a staple gun and a medium-sized cardboard box just right for a person of his build. He judged that with a minimum of jostling, he could ride quite comfortably. A few air holes, some water, a husband made snacks, and it would probably be as good as going tourist. By Friday afternoon, Waldo was set. He was thoroughly packed, and the post office had agreed to pick him up at 3 o'clock. He'd marked the package fragile, and as he sat curled up inside, resting on a foam rubber cushioning in the thoughtfully embedded, he tried to picture the look of awe and happiness on Marsha's face as she opened the door, saw the package, tipped the deliverer, and then opened it to see her Waldo finally there in person. She would kiss him, and then maybe they could see a movie. If he'd only thought of this before. Suddenly, rough hands gripped his package, and he felt himself borne up. He landed with a thud in a truck and was off. Marsha Bronson had just finished setting her hair. It had been a very rough weekend. She had to remember not to drink like that. Bill had been nice about it, though. After it was over, he said he still respected her, and after all, it was certainly the way of nature. And even though, no, he didn't love her, he did feel an affection for her. And after all, they were grown adults. Oh, and Bill could teach Waldo. But that seemed many years ago. Sheila Klein, her very, very best friend, walked in through the porch screen door and into the kitchen. Oh God, it's absolutely modern outside. I know what you mean. I feel all icky. Marsha tightened the belt on her cotton robe with the silk under it. Sheila ran her finger over some salt grains on the kitchen table, licked her finger and made a face. I'm supposed to be taking these salt pills, but she winked, who knows. They make me feel like throwing up. Marsha started to pat herself on the chin, an exercise she'd seen on television. God, don't even talk about that. She got up from the table and went to the sink where she picked up a bottle of pink and blue vitamins. Want one? Supposed to be better than steak. And then attempted to touch her nose. I don't think I'll ever touch a daiquiri again. She gave up and sat down, this time near to the small table that supported the telephone. Maybe Bill will call, she said to Sheila's glass. Sheila nibbled on the food. After last night, I thought maybe you'd be through with him. I know what you mean. My God, he's like an octopus, hands all over the place. She gestured, raising her arms upward in defense. The thing is, after a while, you get tired of fighting with him, you know. And after all, I didn't really do anything Friday and Saturday, so I kind of owed it to him. You know what I mean. She started to scratch. Sheila was giggling with her hand over her mouth. That tell you, I felt the same way. And even after a while, she went forward and whispered, I wanted to crack. Now she was laughing very loudly. It was at this point that Mr. Jameson of the Clarence Darrow Post Office rang the doorbell of the large sticker-covered frame house. When Marshall Bronson opened the door, he helped her carry the package in. He had his yellow and his green slips of paper signed and left the 15-cent tip that Marsha had gotten out of her mother's small beige pocketbook in the den. What do you think it is? Sheila asked. Marsha stood with her arms folded behind her back. She stared at the brown cardboard carton that sat in the middle of the room. I don't know. Inside the package, Waldo quivered with excitement as he was hearing the voices. Sheila ran her fingernail over the masking tape that ran down the center of the carton. Why don't you look at the return address and see who it's from? Waldo felt his heart beating. He could feel the vibrating footsteps. It would be soon. Marsha walked around the carton and read the ink-scratched label. Oh, God, it's from Waldo! That schmuck, said Sheila. Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said Sheila. Both of them tried to lift the staple flap. You must have nailed it shut. They tugged on the flap again. My God, you need a power drill to get this thing open. They pulled again. Can't get a grip. They both stood still, breathing heavily. Why don't you get a scissor, said Sheila. Marsha ran into the kitchen, but all she could find was a little sewing scissor. Then she remembered that her father kept a collection of tools in the basement. She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find, she told her friend. Here, you do it. I'm gonna die. She sank into a large fluffy couch and exhaled noisily. Sheila tried to make a slit between the masking tape and the end of the cardboard flap. The blade was too big and there wasn't enough room. God damn this thing, she said, feeling very exhausted. Then smiling, I got an idea. What, said Waldo. Just watch, said Sheila, touching her finger to her head. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement that he barely breathed. His skin fell quickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked around to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Waldo Jeffers' head, which split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently in the morning sun. Siinä oli The Velvet Underground ja The Gift-kappaleellaan levyltä White Light, White Heat. Kyllä. Kyllä. Ja minulle tuli katkera olo, koska muistin, että olen omistanut tuon levy ja nyt muistan, että minulla ei ole sitä enää. Ja voi, nyt voi, musiikit voi. Kuuluu täältä. Joo, se tihkuu läpi kovasti. Ei se mitään. Näin saada viihdearvot kohilleen kuulla. Kyllä, ja vähän lisää tuota. Oho, kuminaa. Joo. Yeah. Ja mitä, kun ollaan vähän hardcorea tähän väliin. No laita hardcorea. Minä laitan Madballia ja kappale on DNA. It's hard. of the things they taught you while you were at school. Did you ever question, oh my teacher, what do you take me for, a fool? Yeah. Rise up, you've got to rise. Rise up, you wake up and rise. To rise, rise up, you wake up and rise. Yeah. When you're all alone, you search for love, but you'll have none. Don't be afraid, a better place has yet to go. And when he won't teach you, reach a fiend you, and all he do is leave you, deceive you, the truth to yourself, and save your mind, lesson for the young. So now let's fly away into the light of a brand new sun. No, oltiinpa sitä hitaita nyt. No niinpä, niin. Kyllä. Se oli. Bad Brains. Joo. Kappaleellaan Rise. Ja levyn nimi oli Rise. Oho, onpa suomaperä. Kyllä. Tämä oli levyn avaus. Rise. Kappale. Joo. 93 oli vuosi, kun tämä levy tuli. Enää eivät pojat mennyt ihan niin hardcore-linjalle. Paitsi se täytyykö mainita Bad Brainsissa, että se on hienoa, että kun ne soitteli regeitä ja hardcorea, ja niitä kysyttiin haastattelussa alkuvaiheena, että niinku, mistä tämä yhtälö silleen niinku, hardcore ja reggae, niin ne vastasivat vaan silleen, että emme olla edes kuultu mistään hardcoresta, me vaan halutaan soittaa mahdollisimman nopeasti jotkut biisit. No niin. Mä taas ajattelin, että se olisi ollut siinä, että no kun oli niin vähän fyrkkaa studioaika hintsusti, niin pakko vetää biisit äkkiä. Mun mielestä toi oli paljon parempi vastaus, minkä ne keksivät sille. Mistä pitosta puhut oikein? No, mutta seuraavaksi tulee sitten jostain tuolta 60-70-luvun taitteesta japanilaisherra Shinki Chen kappaleellaan Gloomy Reflections. Mm-hmm. Kyllä tää on aika gloomia. Yeah. Jenny? Nonni. Nonni, se oli siinä se. Juu, se oli Grahamin Tommy. Hyvä Tommy. Joo, Sahajua oli tämän kappale. Selvä. Joo. Näin lähiradiolaisittain lausuttuna. Kyllä, meillä on ihan omat tapamme tuohon. Joo, mutta paikallisen tulkin. Kyllä, paikalliset mukaan. Tuulet ja tulkinnat siihen sivuun. Mutta joo, nythän meillä on täällä tämä Vulva Ruttu, että kertokahan hieman, saadaan vähän soundia teistä. No sieltähän tulee. Sieltähän tulee, no niin. No. Joo. Tuleeko sieltäkin? Kuuluupi kitara. Tahataan tällä. Joo, minkäs nimi? Joo, toi on vihreä hänellä. Meissä huli siitä sinne, mä menen tonne. Mä pääsen säätää. Tää on tää vuorovaihto niin sanotusti. Niin, kertokohan itsestänne ja tervetuloa. Terve vaan, kiitoksia kun saatiin tulla. Olemme tosiaan Vulva Rutto 2018 perustettu yhtye, joka rakentuu täysin laulaja, biisintekijä, sanoittaja Idäniemen materiaalin ympärille. Soitamme elektronista, aavemaista folkkia, groteskein vivahtein, mutta erittäin kauniilla tavalla. No niin, mullahan siitä on jo kokemusta kuitenkin tuossa pari viikon takaa, mutta varmaan ihan uutta hulille. Kyllä, olen välttynyt tartunnalta vielä tässä. No niin, kohta saat vulvarutta tartunnan. Kuulostaa hyvältä. Erittäin, kyllä. Ootas vaan, kun kuulet, kun ne alkaa soittaa. Sitä mä tässä vähän niin kuin salaa odottelinkin. Ei tarvitse kovin salaa odotella enää. Niin, teillähän on sitä musiikkia, niin pitäisikö heti näytteeksi yksi biisi? Otetaan yksi näytteeksi. Tämä on meidän ensimmäinen julkaisu. Miten se meni? Sanoppa sä. Se biisin nimi. Tunne pääsi perseeseesi on biisin nimi. Joo. Ihan hyvä idea. Kyllä. Ja se on notkeutta. Kyllä. Olette valmiit? Aika lailla. Yes. Selvä. Mä kun aloitan. Sä aloitan. Tahtoisit kai löytää ulos pääsyn ahdistuksesta, kun katselet tätä kaikkea. Näitä palavia rakennuksia ja itkeviä lapsia ja aikuisia, luonnon ilmiöitä, jotka yrittävät kertoa, ettei kannattaisi elää mukavuudesta ja muovista. Pakopaikka löytyy susta itsestäsi, kunhan vain luotat ja olet rohkea. Siis tunne jo pääsi perseeseesi, vain niin saatat suojautua tältä kaikelta. Tunge sun pääsi perseeseesi, sulje aistit avon uudelta ja happosateilta. Ei kai kukaan oikeasti tahdo elää näin, asioille täytyy tehdä jotain. Kun katto tuuletinkin kohta syttyy liekkeihin, antaa liekkien levitä rappukäytävään. Turha sun on mitään tässä yrittää enää, koska se ei ole mukavaa. Mut jos yrität vain kauniisti nukahtaa, unissasi rakkaus aina voittaa ja ihmisiä kiinnostaa. Siis tunne jo pääsi perseeseesi, vain niin saatat suojautua tältä kaikelta. Tunne sun pääsi perseeseesi, suje aistit avon uudelta ja happosateilta. Kiitos. Mahtavaa. Kerta kaikkiaan. Mistä te saatte noita biisi-ideoita? Toi oli aika hyvä tollanen lähtö. Jostain tuolta mielestä ne kai tulee. Takaraivusta. Niin. Mm-hmm. Se kuitenkin niin paljon mietiskellä. Niin, joo. Jep, ja niin, aika usein ahistaa jotenkin hirveästi ja sitten syntyy kappaleita. No, toi. Se, tota, niin, jeesaksi siihen haistukseen, tekee biisi. Tai silleen, niin kuin, eikö se ole vähän terapiaa, kun sä purat sen jotenkin? Joo, on se. Se on oikein. Joo. Kyllä, kyllä. Mites tota, oot sä ottanut laulutunteja? En. Etkö? En. Kuulosti kyllä ihan siltä, että laulat sen verran hyvän kuulosesti. Niin, kyllä nyt koko ryhmä kuulostaa hyvältä, ei siinä kuitenkaan, että muita väheksymättä. Perässä tullaan. Niin, no, ette te kyllä ihan samalla tavalla pysty laulaa, koska ääniala ei riitä. Näin se on. Näin se on. Mutta tuota, niin, tehän kerroitte jo siitä, että milloin te olette perustanut, mutta mistä ja miksi ja miten ja niin poispäin. Kuinka te saitte siis tämän alkunne niin sanotusti? Eikö tämä suut lähtenyt? Sulla oli tämmöisiä biisejä. Niin, kun, no mulla on ollut aikaisemmin niin semmoisia enemmän punk- ja hc-tyylisiä musaprojekteja, niin sitten mä aloin tekemään tämmöisiä rauhallisiakin biisejä, niin sitten piti perustaa joku uusi bändi. Okei. Nyt on pakko kysyä, että mitä tota, mitkä ovat punk- ja hc-bändit, koska se on vähän niin kuin minun jep juttuja, niin mielenkiinnosta, koska jotenkin ne otat ehkä etäisesti tutultakin. Muistan ihmisten naamat, mutta en ikinä muista, missä mä oon nähnyt ne. Tota, ne. Hmm. Eli? No, semmoinen, minkä saatat tota, tuntea, on Sorsejengi. Okei, okay, en tunne. Joo. No siellä tuli. Okei, okay, en tunne. No, mutta se oli rehellinen. Joo, juurikin näin. No näinpä, näinpä. Se olisi ollut kiusallisempaa käydä väittämään. Joo, joo. Joo, joo, siis kyllä mä tiedän. Niin. Joo, siis soittaa toi Hannu passoa. Meillä olisi passoa siinä bändissä. Mutta siis joo, toi Vulvarutto nimenähän kuulosti kyllä hyvin punkilta. No ainakin siis mun täytyy myöntää, että kun mä nyt taas en tiennyt muuta kuin, että tulee Vulvarutto-niminen orkesterihaastattelu, mitä nyt toisaalta meidän ohjelmassa, niin mä arvostan tiettyä seikkailua tässä näin. Että, niin, ei ole ihan ensimmäinen haastattelu, missä en tiedä yhtään, mitä musiikkia edes bändi soittaa. Mutta täytyy myöntää, että Vulvarutto-nimi viittasi, ainakin itsellä tuli vähän niin punk-meininki mieleen, mutta no niinpä, niinpä. Kyllä mä sulle yritin sanoa, välillä, ettei se nyt ihan punkki ole, vaikka kuulosti nimisiltä. No niin, tossa se nähdään. Niin. Mm. No mut onneksi sä kuuntelet, mitä bändi soittaa. Joo. Se on sentään tärkeämpää, ei mun puheella ole niin väliä. Ei niin. Joo. Ei niin. Mitäs, onks teille levy tulossa? Koska? Joo, tota, meidän debyyttialbumi nimeltään Raivo Saatana ilmestyy syksyllä näillä näkymin. Nyt on masteroitu ja lähtee vinyylit painoon tuota pikaa. Ja jaha, eli syksyllä sitten olette uudemman kerran taas täällä. No todellakin. Kyllä. Näin me päätettiin jo valmiiksi. Okei. Mitäs? Siitä tulee koko pitkä. Koko pitkä levy. Selvä. Nyt me halutaan vähän lisää näytteitä siitä levyltä. No, jos vaan sopii pieni teille. Otetaan vaikka levyn avausraita nimeltään Pienen pieni. Mahtavaa. Universumin kiikeän sykkeeseen Tähtien alla antaudun, kun tunnen maan jalkojeni alla jatkuvan. Merta enkä sen pohjaa, vaikka vajoaisin. Silti kiitän niistä kyynel silmin sitä, joka kuulee kiitokseni. Siinähän oli hieno kappale. Mä sain vähän paremmat soundikin nyt taas säädettyä tässä. Saatiin tuo kosketin soitin paremmin kuuluville. Jee, sä voit laittaa siitä kyllä vähän omasta päästä sitä lujempaa. Joo, sit lähtee. Joo. Oho. Jees. No niin, mikäs tämän äskeisen kappaleen historiaa tai jotain haluatko kertoa? No, se on aika vanha kappale. Mä oon käyttänyt sen varmaan joskus 2016, kun mä lopetin tupakoinnin. Kun mä siis lopetin tupakoinnin silleen, että mä olin polttanut jonkun 10 vuotta. Ja sit yhtäkkiä mä jotenkin tajusin, että se on haitallista mulle. Ja sit mä olen pelkää hirveästi, mä kuolen. Ja sit mä kirjoitin tommosen kappaleen. Okei. Joo. Niin, ja sun loppu röökipoltto siihen. Joo. Mahtava. Mä oon kateellinen. Niin juu, mä nostan hattua, vaikka ei mulla hattu olekaan, mutta henkisen hattu, niin nostan tolle. Et, niin, no. Jotain hyvää siitäkin röökipolton seurauksena. Tuo voisi olla sitten Nikoretten mainoksissa, telkkarissa. No niin, justi. Ehkä se ei avaudu kaikille. Ehkä ei. Kuitenkin niin kuin tämä pohjustus tarinalla, mikä oli. Niin, mutta minä arvostan. Niin. Kyllä, kyllä. Ehkä, no joo, mutta oisahan se tietysti, että saisi sitten siitä mainostuloja, mutta tuskin me saataisiin. Lääkefirmoilta. Joo, me ei saada. No, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Niin. Mutta joo, hei, pitäisi Arvon herrat. Niin, mikä teillä on tuo bändihistoria? Kertokaa, että tekin jotain. No ja. Joo, itse mun pääbändi on nimeltään Tiisu. Siinä teen biisit ja laulan. Ja sitten on omaa nimeeni kantava tämmönen tee se itse soolomeininki. Teen karakebändillä kotona bokserit jalassa musaa nimellä Henri Killikainen, joka on myös oikea nimeni. Tämän lisäksi soitan Someron vesimies nimisessä yhtyessä, Henkka ja Matias nimisessä folk-duossa, Bethlehem-nimisessä kitaraorkesterissa. Sitten meillä on itse asiassa yhdessä Ensipopu-niminen bändi, joka on aivan uusi tulokas. Mä nyt Sale unohdan jonkun bändin tästä. Mä ja Henkka ollaan tunnettu 12-vuotiaasta asti, ja meillä oli silloin semmoinen krummibändi kuin I Flies. Tuollaisen Melvinsin kappaleen mukaan nimetty bändi. Joo. Siitä niinku lähettiin. Siitä lähettiin. Okay. Krungee somerolta. Meidän äidit tutustutti meitä. Joo, totta. No niin, ja nyt pojat soitatte krungeja. Niin. Siinä on Melvinsin levy opeteltaan, saatana. Vähän niinku tolleen. Meidän eka treenit meni silleen, että me soitettiin Nirvanaa sinne päin. Ja oliko se sitten... Eikä se nyt kuitenkaan Smells Like Teen Spiritin aikana? Ei, In Bloom vai oliko se Breed? Joku raju biisi. Rajumpi Nirvana biisi NS, niin sen aikana me sitten teini-ikäisenä innostuttiin niin paljon, että mä menin semmoisen pienen kitaravahvistimen lain kutosen päälle ja hyppäsin siitä alas niin, että mun polvi meni sijoiltaan sen jälkeen. Ja mä aloin itkemään siinä anteeksi. Sitten. Se oli mun eka kerta, kun mä soitin näiden uusien tyyppien kanssa. Ja mä näin vaan niin sivusilmät meidän isän moottoripörmeen skaatui. Maassa. Kitaristi kävi hakemaan mun äidin sisältä nostamaan Henkan tuoliin. No se on ollut kyllä. Se oli liian raju noin nuorille. Joo. Kyllä, hyvin mielinpainuva. Nirvanan soittamiseen pitäisi asettaa ikäraja. Kyllä, ehdottomasti. Kypäräpakko. Joo. Työturvallisuuskortti pitää olla ennen. Ehdottomasti. Laitat vahvistimen päälle. Joo, ei vahvistimien päälle saa hyppiä. No, se päältä. Oli hieno tarina itse asiassa. Kyllä. Vaikka siihen nyt liittyy hieman dramatiikkaa, mutta niin kuin... Ei valitettavasti ole. No hitto, sitten on aika seuraava levy avausraidoksi. Kyllä. Kappale kyseisestä tapahtumasta. Katkera biisi Line 6:lle. Joo. Line 6 broke my knee. Ei vitsi, toi hyvä nimi. Kiitokset äitille, joka tuli nostamaan penkille. Joo. Näin on. Pakko sanoa myös, että meidän kitaristillamme Simo Saarisella tässä näin vieressäni on upeita bändejä, muun muassa. Kiitos. Isoisä Kohtu niminen orkesteri, joka soittaa semmoista Locust-tyyppistä helvetin nokkelaa matemaattista huutomusaa, ja sitten tämän lisäksi tänne Torsokiista niminen upea bändi löytyy. Kaikki nämä spetit. Kumpaakaan bändi ei ole olemassa enää, mutta... Ja Spurt on olemassa. Niin joo, ja Kari Burana. Kari Burana. Joo, Kari Burana, okei. Okay. Siinä nyt kaikki nimet tiputettu pöytään. Nonni. Siinä on kuullut aikamoinen nimi kimara. No, sen verran nimiä, että oikeasti mä enää muista niitä, jos mä oon ihan rehellinen, mutta oikeasti... No, niin... totta. No, mä en soita niitä bändejä. Tarkimmat kuulijat kyllä muistaa, vai mitä? Niinpä. Toivottavasti. Kyllä meidän kuulijat on oikeasti hyvä muistista porukkaa. Skarpimpi neuvo lähettäessä. Näin on. Kaikki on varmaan kirjoitettua tuolla kuulijoiden päässä ylös. Ehkä. Ehkäpä. Näin se vaan menee. Mut joo, kun kerran on bändi täällä ja soittovälineet valmiina, niin ei muuta kuin lisää luuttua kehiin. Kyllä. Jep. Vedetään tulevan levyn neljäs raita. Mikä sitä nimi oli? Lintu. Lintu? Lintu. Mainitteko te, että sun joka bändillä on lintu-niminen kappale? Joo. Ainakin yksi. Joo. Vähintään. Joo. Onko se aina pelkkä lintu vai joku semmoinen tietty laji? Lintu. No, lintu on ihan hyvä. Yleisnimi. Joo. Kyllä nuo dinosaurukset keskuudessa me inspiroivat. Näin on. Niin, lintu on helpompi saada rimmaamaan kuin dinosaurus. Se on vaikea niinku. Yes. Erittäin totta. Kuunnellaanpa lintua. Tuleeko siellä chirpityksiä? Ehkä mä olenkin joku pahan ilman lintu. Siivekäs olento, joka pilaa päivän. Olen tosi ilkeä ja korvistani valuu. Musta liejua pitkin lattioita. Tahtoisin nokkia. sen Nokia. Silmät sun päästäsi. Huutaisit kovaa. Katson sua haikaillen, mutten pääse luoksesi. Olenhan vain varpunen, ja sinä olet nainen. Tahtoisin siinähän se. Tuosta tuli vaan mieleen, että yrittänyt tässä funtsia, mitä musiikillisia vaikutteita teillä on tähän kyseiseen vulvarutto-orkesteriin. En mä oikein löytänyt sellaista varsinaista. Onko teillä joku, joka on ollut esikuvana tämän yhtyeen kanssa? Eikö ihan ekan EP:n kaa oli ainakin Paavon Harju? Paavo Harju, joo. Joo, vaikutteena, ainakin tuossa sovituksessa. Joo, meillä on siis toi yksi biisi, itse asiassa toi Perse-biisi, mihin mä tein semmoisen omituista ääntä sisältävän raidan, joka on meikäpä ihan suoraan Paavo Harjun meiningeistä. Ja me yritettiin lähestyä sitä levyyhtiöä, Helmi-levyyhtiötä, ja sieltä ei kuulunut mitään vastakaikua. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että mä laitoin sen Perse-biisin siihen ekaksi biisiksi, ja sitten ne ajattelin, että nyt on joku halpa Paavo Harju-kopio siellä yrittää tulla meidän talliin. Että olisi pitänyt laittaa joku toinen biisi, koska se Perse ei kerro koko kuvaa. Niin. Niin kuin ei ihmisestäkään. Näin. Aivan totta. Tuo oli hyvä huomio. Ratan, jeps. Mites toi muuten keikkameininki, että no yhden ainoa keikan me teille näin, ja se oli se Espoossa. Mutta noin muuten, onko tulevia ja niin edelleen. Mikäs se festivaali tuolla toukokuussa Äänivallissa? Sonic Rights. Sonic, mikä? Sonic Rights. Joo. Rites, joo. Siellä on kovaa musaa paljon, ja ehkäpä myös siihen kylkeen on tulossa Playhouse-baarin keikka. Ehkä. mutta toukokuussa tapahtuu seuraavan kerran Helsingissä Hulvaruttoyhtyeen kanssa. Menemme myös Jyväskylän yläkaupungin yöhön. Mutta harmillisesti tämä nyt ei taida ihan sinne asti kuulu tämä meidän lähetys. Et totta kai välityksellä sitten myöhemmin, kun netin kautta saa kuuluville, mutta joo. Näin livenä ei onnistu. Mutta joo. Niin onko teillä ollut yleensä tai paljonkin keikkoja tähän mennessä? No meillä oli tossa noin, niin kuin varmaan monella muullakin, niin noin koronavuodet aika hiljaisia, mutta no ainakin pääs treenoille biisejä. Ois päässyt, jos olisi treenannut. Niin, mutta no kun sullakin niin monta bändiä, niin missä välissä ehdit sit eläkkä ja niin, syödä? Niin, kato, se oli just se sekin vielä. Niin. Niin paljon kaiken näköistä, että mitä kaikkea ehtiikään. Mutta ootte te sentään siis saanut kuitenkin sen verran matskua aikaiseksi, että pystytte hyvin soittaa täällä meille muutamat kappaleet ja vielä levynkin läjäyttämään. Että kaikki biisejä ette varmaan ehdi tässä lähetyksessä soittaakaan, mitä levylle tulee. Niin paljon meillä on jäljellä. Puoli se tunti. Niin. Mikäs? Kyllähän siihen saa vaikka kuinka monta biisiä vielä mahtumaan. No olisiko sitten kulutusystävä? Tässä vähän, joo, mulla on näitä soundit vähän täällä. Oh yeah. Oh yeah. Hä? Mikä? Ei. Tää löytyy YouTubesta. Totta kai mä vihaan tätä yhteiskuntaa. Totta kai mä vihaan kaikkia ihmisiä. Totta kai mä vihaan tätä valtiovaltaa. Totta kai mä vihaan jopa itseäni. Mutta enemmän kuin mitään mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan joulun ajan kulutushysteriaa. Enemmän kuin mitään mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan joulun ajan kulutushysteriaa. Sian persettä täytyy saada jokaisen joulupöytään. Rauhaa eikä toivoa näy missään, mutta niistä puhutaan enemmän. Ihmiset saadaan syömään, niin että oksennus ja paska lentää. Enemmän kuin mitään mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan joulun ajan kulutushysteriaa. Enemmän kuin mitään mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan joulun ajan kulutushysteriaa. Totta kai mä vihaan tätä yhteiskuntaa, totta kai mä vihaan kaikkia ihmisiä. Totta kai mä vihaan tätä valtiovaltaa, totta kai mä vihaan jopa itseäni. Mutta enemmän kuin mitään mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan joulun ajan kulutushysteriaa. Me tarvitaan palkata teemme house-bändiksi meidän ohjelmaa. Kyllä, sen verran hyvältä kuulostaa. Että tämä emme kyllä palkkaa voida maksaa. Mutta no ei, mutta saatte juoda kahvia kyllä. Joo. Joo. Se omat maidot mukaan. Hyväs lykys sokeritkin vielä. Niin, jos käyttää. Kuka siis käyttää sokeria? Okei, okay, sokeri on se niin neuvottelukysymys. Sitä pitää ehkä kysymys. Näin on, näin on. Joku muukin siis käyttää kuin minä. Itse asiassa en kyllä käytä. Voi niinpä. Me tarvitaan koko bändi juoda mustana ja ilman mitään lisukkeita, että tää on no, hyvä diili. Kyllä itse asiassa joo, halvaksi tulee. No vähän halvaksi kyllä. Ei tarvi maitoakaan ostaa. Niin. Jumalauta, joo, joo. Lehmät on vitu kalliita vaikeasti tänä niin päivänä. Jo. Ja sitä paitti niiden... Täällä ei olisi tilaa kunnolla. No ei oikein ole. Ja sitä paitti, mihin ne lehmän paskatkin heivoa. Siinä on hyvä kysymys. No mutta siitä saa sellaisen country-hengen tänne studioon. Kun no ainakin hajuinen. Kyllä. Vähän heinäpaaleja tuohon noin ja raktori ehkä kulmaan, niin se on siinä. Ja sitten se lehmän pitää mylvästä aina tasaisin väliajoin. Niin, no niin, se oli siinä. Kyllä, nyt joo. Tätä visiota mä rupean tässä miettimään. Niin hyvä juttu. Ensi viikolla meillä on jo. Meillä on sitten koko farmi täällä jo, kanatkin kotkottaa. Joo, kyllä. Teppo jiihaa nättilä, Stetsoninsakkaan heiluu. Ja mä ajattelin, että Timotea Mikkonen. Ai niin, Timotea. Ei, mutta eikö se ole kuollut, saakeli? Onhan sen takia, kyllä. Se olisikin siisti. No sit se vasta olisikin. Haastava, haastateltava. Erittäin. Sanoin jo oikein... jotain. Niin justi. Ihan kuin jotkut räppärit, joo. Me käytiin hakemassa se tuolta noin. Joo, eikä se sanonut sanaakaan. Niinpä niin. What's up with that? Jep. Mutta. Mistäs teidät sitten muualta löytää kuin vain tästä meidän ohjelmastamme tämän jälkeen? No meidät löytää tietenkin Naamakirjasta ja Instagramista ja Spotifysta löytyy 2 EP:tä, jotka kanselattiin itse tehty Garage-bändillä, että tämä tuleva levy tulee olemaan sitten paljon laadukkaampi soundillisesti sitten, mutta niissä on oma semmoinen lofi-hienouksensa. Mm. Kyllä. No mun mielestä semmoinen sopii tähän musiikkiin aika hyvin. Yeah. Koska täytyy sanoa, että mainitsit, että oli vähän punkkitaustaa laulaja naisella, niin se jotenkin paistaa ehkä vähän läpi noista sanotuksista. Ja. Kyllä. Vaikka silleen vedetään vähän niin kuin laulutyyliin. Niin, mutta niin. Laulutyyli ei ole punkkia. Itse silleen niin kuin koen huomaavani ne, koska itselläkin aika vahvat juuret siellä on. Mm. Ja se ei ole millään tavoin huono asia. Sopii niin, vanhoille punkkareille, jotka ei enää jaksa kuunnella. Niin, onko se nyt se vanha läppä, toi punk's not dead, just drunk and tired. Ja overweight. Niin, sekin vielä. Mä unohdin ton, koska mä oon itse tämmönen ruikula. Enkä punkki. No mutta anyway, siis teidät löytää melkein joka sosiaalisesta mediasta, jos uskaltaa etsiä. Haluu vulvaruton itselleen. Kyllä. Niin, ja fyysisiä tallenteita on siis tulossa syksyllä. Kyllä vai? Joo, ja muutakin kuin vinyyli, varmaan CD, entä kasetti? Mä en muista, mitä se Panama-levy-yhtiö. Muistaakseni tulee kasetti. Tulee, okei. Okay. No niin. Saattaa tulla jopa minidisk. Minidisk? Oho! Jep! Aika kova. Toi on jo kyllä. Kelläköhän on sitten vaan niinku laitteisto niinku toistaa sitä. Mulla on itse asiassa minidisk-soiti. No niin. Mut mulla ei ole varaa ostaa niitä levyjä. Kun eihän tästä saa liksaa saakeli. Persaukisia pyörittäjiä. Se on melkeinpä niin, että jos jollain on minidisk-soitin, niin hän ansaitsee sen levyn ilmoitteeksi. Melkeinpä näin. Melkeinpä näin. Mut joo, silloin sitten vasta tulossa, mutta sittenhän te tuutte tänne soittelemaan, niin me voidaan pistää tuosta vinylisoittimesta oikein pyörittää teidän biisejä. Ai ai, no, sit on retefiili. Ja minidiskisoittimetkin on hävinnyt radiolta. Oi vai. Oi oi, joo, meillä oli aikana, me joskus tallennettiin vielä näitä minidiskille LP4 muodossa, eli pakattuna, että mahtui nelikertainen määrä matskua yhdelle levylle, niin ei niitä saa enää missään auki. Tuossa on kyllä selkeä markkinarako, tuo minidisk-meininki, niin me tullaan sinne sitten. No niin. Kyllä, niin kuin vinyylikin tuli muotiin uudestaan silleen pikku muutaman kymmenen vuoden jälkeen, niin sitten pitäisi odottaa vielä. C-kasetti, niin miksei minidiskikin? Niin, ja sitten pitäisi varmaan odotella tuo DCC uudelleen, koska sekin on kasetti, se Digital Compact -kasetti. Näinpä. Niin, siinäkin muodossa. Jee. Mä en tiedä, kun DDR on. Oh, okay. Mutta se ei ole kasetti, ei, eikä se ole musiikkiformaatti missään muodossa tai se toista. Se oli joutoon musiikkia. Erittäin. Mitä sä teit? Potkin pöytään. No niin, teit. Päästetään bändi mieluummin potkimaan korville musiikkia. Se on kyllä paljon parempi vaihtoehto. Kyllä mun mielestä ainakin mun korvat tykkää enemmän siitä. Joo. Tässä on itse asiassa varmaan bändin sisällä hieman erimielisyyksiä seuraavasta biisistä. Mä ehdotan tätä, voi olla väittää vastaan, mutta siis mä äsken puhuttiin noista Spotifysta löytyvistä EP:istä. Niin pitäisikö se ottaa yksi biisi niin yhdeltä EP:tä, mikä siellä on? Joo, tämä on sen kappaleen kannalla myös. Joo, tämä on Spotifysta löytyvän EP2 avausraita. Miten se nimi meni? Ehkä löydän elämän tarkoituksen sun pikkuhousuista. Ja siellä löytyy myös tuolta Vimeosta tämä musiikkivideo, koska se oli YouTubessa, mutta se ne otti sen sieltä pois, koska siinä näkyy vähän tissit. Nonni. Mut kandeja mennä katsoa, se on todella upea musavideo. Elikkä... Tissit pikkuhousuissa. Oliko se? Se on nimenomaan silleen. Katsotte niitä ja huomaatte sitten. Tämä on täysin totta. Kirjaimellisesti näin. Okei. Okay. No. All right. Toi on, olen myyty. Pakko saa katsoa. Etsiä pakko Vimeosta, kyllä. Tissit pikkuhousuissa. Miksi olen ihan hikinen, vaikka olen ihan luminen? Lumisena palelen, olen ihan sininen. Vaikka kaupunki on äänekäs, juuri nyt se on äänetön. Onko maailma ympärilläni ääretön vai onko sinä ääriä? Miksi olen tällainen, miksi olen tämän värinen? Miksi tulit viereeni, vaikka olen ihan hikinen? Tulitko juuri siksi, tulitko, koska olen tällainen? Vai tulitko, koska kuulit, että tiedän, mistä saa huumeita? Olen pukeutunut väärin vaatteisiin. Luotan aina väärin tyyppeihin. Olen kertonut huonoja vitsejä, nyt haluaisin koskea pitsejä sun alusvaatteiden reunoissa. Enkä jaksa enää etsiä elämälle tarkoitusta. Ehkä löydänkin sen sattumalta sun pikkuhousuista. Sulla kuuma baby, ootko säkin ihan hikinen? Mitä ajattelet minusta ja mun sekavista ajatuksista? Onko liian aikaista aloittaa alusta? Sain nimettömän rakkauskirjeen liitteenä kuvan jonkun tyypin kalusta. Siinä oli taiteellista ja herkkää tulkintaa. väärin tyyppeihin. Olen kertonut huonoja vitsejä, nyt haluaisin koskea pitsejä sun alusvaatteiden reunoissa, enkä jaksa enää etsiä elämälle tarkoitusta. Ehkä löydänkin sen sattumalta sun pikkuhousuista. Nonni, siinäpä oli herkkää tulkintaa. Kyllä. Harmi, kun en käytä pikkuhousuja. Niin, isoja vaan. Bokserijätkiä. Niin, isoja housuja, lököttäviä suorastaan. Niin, enkä mäkään käytä pitsejä. Onko sulla pitsibokserit? Ei. Okei. No niin, mutta se onkin sitten seuraavan ohjelman teema. Näin on. Miehet pitsibokserissa. Pitsibokserissa on kyllä. Näin on. Joo, aika karua. Kyllä siitä saadaan sepe. Teemalähetys aikaiseksi. Kyllä. Joo, mutta hei, meillä on tuommoinen 17 minuuttia vähän yli jäljellä, niin tosehti ehkä hitusen jotain vielä rääpimään turpaa tai kuuntele pari hyvää biisiä teiltä. Kumpi olisi parempi? Pari biisiä pitää kuunnella melkein, mutta... Mä oon kyllä sitä mieltä enemmän. Mitäs tuo keikkarintama jäi vähän nyt vissiin puhumatta vielä? Kyllä me sitä taidettiin vähän mainita. Eli toukokuussa, ihan, toukokuussa tota, mikä se oli? Sonic Rides. Joo. Siellä on Boris ja Terveet kädet muistaakseni. Niin aika kova meno siis. Joo, äänivallissahan se oli. Päästään nyt se Boriksen kanssa keikalta aika. Kyllä. Ja terveiden käsiä. Niin. No sekin vielä. Joo, kato. Siellä on kova setti. Pitää katsoa duunia sinne. Todellakin. No. Joo, ei tarvi maksaa lippua. Ei, mä pummaan vaan noilta nimet listalle. No niin. Mä tuun vaan duuniin. Mä voin saada jopa liksa. Mihin aika toukokuussa se on? Mikäs päivä? 20. 19. 19. Hei, mulla on 20. päivä synttärit, eli niinku... Sun synttäreiden etkot. Kyllä. Etkot. Kyllä. No niin, tuli sekin mietittyä nyt valmiiksi. Siinäpä hyvä. Loistavaa. Niin, teillähän sitä biisimatskua onneksi on, ettei tarvi olla täällä ihan tuppisuuna turpa kii. Sitähän kokoja. Löytyy. Mahtavaa. Kyllä. Ja. Se on aina hyvä. Osaatte sitten sanoa, mikä on teidän paras biisinne? Vai ootte sitten vielä ehtinyt valita? Sanoo. Ei, kaikkihan ne on parhaita kyllä se, tietty. Kyllä se oma maku on toi itse asiassa toi pienen, mikä vedettiin aikaisemmin toisena biisinä. Mä pidän tosta äskeisestä. Mä olen pakko sanoa, että mä en koskaan katsonut sitä musavideon loppuun, kun mä alkoin ahdistaa. Niin kuin... mun mielestä toi kappale myös silleen, että mun tulee sitten olla epämukava olo kuunnellessa, mutta mä ajattelin, että mä en pysty soittaa sitä, koska tällähän se menee keskittyy tuohon näppäilyyn vaan. Hyvinhän se meni. Se meni hyvin, joo, ei siinä, mutta tää on niinku... Korse biisi. Osaatko sanoa miksi tämä? Siinä on jotenkin painostava tunnelma ja mä oon herkkä ihminen, niin noi... Herkempihän siinä jo ahdistuu. No näinpä. Kyllä, se on kyllä totta. Vaikka herkällä biisi kuulosti, mutta se onkin no, just se näennäisyys, mikä on just hyvä. Hyvä, että biisi menee tunteisiin. Ehdottomasti. Eikö se sitä varten just tehdä musiikkia, että se menee tunteisiin ja vaikuttaa jotenkin ihmisiin? Vai teette sitten vaan sen takia, että me päästään saippua mainokseen? Sen takia lähinnä varmaan. Joo. Kyllä. Mä oon aina halunnut päästä saippuamainokseen. Voi hitto, nyt pitää ottaa saippuayhtiöihin jonkunnäköistä kyllä, kontaktia. Kyllä me saadaan itsellä herran jälkeen joku saippuasponssi. Niin, joo. Loppu ja saippuat. On kuule puhdat sakki. No sä voit hoitaa sen, kun sä osaat käyttää ATK:ta. Joo, selvä. Mutta tämä yhtiö osaa käyttää soittimen, joten pakotetaan ne nyt soittaa jotain. Kyllä. No niin, soittakaa jotain. Mihin kohtaa tämä kapo tulee? Kolmisella. Oh, pistetään vähän volumeen. Noin. No niin. Eli kyllä se vaikuttaa oikealta. Tämä on luulin, mutta luulin väärin. Tulee olemaan myös uudella levyllä. Ja tämä löytyy itse asiassa Spotifystakin jo EP1:ltä. Mahtavaa. Ja tosta tehdään hittibiisi vielä. Soitetaan sitä useamman kerran radiolla, niin eiköhän sitä hitti tule. Kyllä, jos lähiradioon jotain soitetaan, niin se on takuu varma hitti. Näin on. Luulin, että oisin oppinut tässä ajassa edes jotakin. Luulin väärin, toistan samoja virheitä, pyörin samoja ympyröitä. Luuni ehtivät haurastua ennen kuin olen oppinut edes perusasiat. Huuleni ehtivät päästä välistään, vaikka vielä minkälaista typerää. Kyllä, on se aina vaan niin hienoa, kun täällä joku soittaa, eikä tarvi vaan lässyttää ja soittaa niitä biisejä. Niin mitä... Itse vaihtaa niin, levyjä. Niin, no, sekin vielä. Oo, ja mietti, että mitä nyt seuraavasta biisistä sanoo, koska on se paljon parempi kysyä artistilta sitten, että no, kertokaas nyt tuostakin kappaleesta ja niin edelleen. Eihän me päästä kysyä kuolleelta artistilta, vaikka joltain Elviksiltä, että miksi sinä teit that's all right, mama? Niin. Voisit kysyä, mutta ennen saatana vastaa. No niin, niin justiin, niin kuin toi Timoteo Mikkosen kanssa tuli justiin huomattu äsken. Mikä on Timoteo Mikkosen paras biisi? Joo. Sanokaa se. Toi oli paha, mä en tiedä. Se on kyllä niin paljon vaihtoehtoja, ettei mä saa valita. Näin on. No, the right one, oisko? Onko se saatana levyttänyt, kiitos. En mä tiedä. Hyvä, että kuoli. Anteeksi. Oh no. Levätkön rauhassa. Näin on. Joo, mieluummin levätkön rauhassa. Olisi se vähän pelottavaa, kun se tulisi sieltä yhtäkkiä telkkariin takas pauhaamaan. Kyllä. Irvini ja Juisenkaan tänne haastatteluun soittamaan yhteiskeikan. Se olisi kova. Se olisi kova. Vetäisi country-keika. Sitten pitäisi soittaa Ghostbusters tänne paikalle. Vielä sekin on hyvä. Niistäkin on osa kuollut jo. Niin. Huiko ne kova. Jää, oikeasti näin. Ne radio-ohjelmat kato vaan tälleen automaattisesti tulee mieleen. Niin. Kuolleella. Eritote. Kummasti ne kuolleet meitäkin. Helvetin hyviä ideoita, mutta ei niitä ikinä toteuteta. Ei niin. No mut hei, toteutettiin me yksi idea, että, tai parikin, että ollaan saatu bändit tänne välillä vähän möykkäämään. Mm. Kyllä. Joo. Se helpottaa meidän elämää. Totta. Ja sitten paitsi on vaihtelua. Ei tätä kuule joka paikasta. Ei todellakaan. Tää on kyllä niin undergroundi. Tuskin tätä kukaan kuuntelee. Suppo kuuntelee. No niin, se on aina luotettava. Niin, ehdottomasti. Että kertokaa nyt jotain, mistä Suppo voi tarrata kiinni. Saatte ainakin yhden seuraaja. No mä oon se jäpä, joka teki ne poliisimurhat. No niin. Aa, joo, ja mä katsoin, että sä näytät jotakin tutulta. Joo, niin oli tuttu naama, kyllä. Joo, näin se oli. Ja sitten oli kaiken maailman muut. Kyllä vain. Kyllä vain. Mitä meillä on? Lähtöbiisi. 8 minuuttia, niin lähtöbiisi. Kyllä, vielä miten yhden biisin joudutte soittaa. Haittaako, jos mä kuvaan vähän sitä, otan tosta noin. Laulat mukana vielä. Ei lainkaan haittaa. Noniin. Sanotaan nyt näin vielä, että kannattaa tosiaan, jos tämä musiikki kiinnostaa, niin seurata Vulvarutto-yhtyettä Facebookissa ja Instagramissa. Meillä nyt tosiaan syksyllä se levy tulee ja tässä keväällä tulee pari sinkkubiisiä, on toiseen kuvattiin musavideo tuossa toisessa päivänä, ja toivottavasti tähän seuraavaksi soitettavaankin biisiin saataisiin tehtyä musavideo. Nämä näitä juttuja, mistä puhuitte, että on vaikea saada aikaiseksi näitä asioita, niin tämäkin on ollut pitkään tekellä tämä levy, mutta nyt me ollaan saatu aikaiseksi. Tämä on viesti kaikille kuulijoille, että jonain päivänä te saatte aikaiseksi jotain. Hyvä. Yes. Erittäin rohkaisevaa ja mahtavaa. Inspiroiva. Inspiroiva varsinkin. Mutta onko te valmiita? Joo. Tämä on meidän levyn 7. biisi. Mikä tämän nimi on? Ja lähetyksen viimeisiä itse asiassa. Mä en nyt muista. Älä luota vieraisen setä. Ehkä joku... Älä luota vieraisen setä taitaa olla tämän nimi. Mä nopeasti tsekkaan vaan vielä tämän niin kuin, Joo, sit vielä toi. Oh yeah, hyvä jutä. Nonni. Yes, all right. Sieltä tulee teknobiisi. Kyllä. Jep. On hiljainen yö ja olen yksin. On hiljainen yö ja olen yksin. Minä vaan. Kävelen ja mietin, minä vaan kävelen ja mietin, kun yhtäkkiä mieleeni muistuu eräs neuvo, jonka isäni mulle kerran kertoo. Kun olin vasta pieni ihminen, niin kuin nyt, keskellä tämän tyhjän kaupungin olen. Kun ulkona on pimeä ja missään ei näy ketään, älä luota vieraaseen setään. Sen setään. hipaisee ohut sormi. Tai kenties syö perhonen, sivellään muovaroitti. Ei kai kannattaisi mennä mihinkään, koska varsinkaan yksin öisin halki laita kaupungin. Kun ulkona on pimeä ja missään ei näy ketään, älä luota vieraaseen setään. Kun ulkona on pimeä ja missään ei näy ketään, älä luota vieraaseen setään. Se oli kyllä hieno opettavainen kappale. Kyllä sekin vielä. Mä en enää puhu kellekään miehille, jota kävelee vastaan tuolla kadulla. Vieraille sedille ei saa puhua. Niille pitää huutaa. Näin on. Hei, meillä on vähän alle minuutti aikana karjua. Kyllä. Joo, onko täällä jotain semmoista nopeita biisiä, mikä kestäisi puoli minuuttia? Vähän alle. Toi oli kyllä hyvä. Oli. Nonni. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin Underground Humina kiittää ja kuittaa. Ja kiitoksia bändille. Kyllä, olitte mahtavia. Kiitos. Tämä oli meille nautinto, toivottavasti myös kuulijoille. Niin, molemmille. Niin. Meillekin oli nautinto. Noniin, hyvä. Kiva. No mutta te tuutte syksyllä takaisin, kun levy tulee. No, näin on. Hyvä. Ja ilmoitamme sitten kuulijoillemme. Joo. Näin. Nyt te... Hei nyt. Joo. Joo, hei nyt. Hei. Lori.